اسلام قبول کر لیا. معلوم ہوا کہ اس سے بیٹا دلائی کا تابع نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو توجہ کے منتظر تھے. جو ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی, ایمان کی دعوت دی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک کہہ کر حرم ایمان میں داخل ہو گئے. پھر ایمان کی جو شمع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں روشن ہوئی تھی, اس کی فیض آخرین شعاعوں سے دوسروں کے سینے کو بھی منور کرنا شروع کر دیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت اور انفرادی کوشش سے سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی مسلمان ہو گئے. یہ وہ خصوصیت کے ساتھ ان پانچ صحابیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت حاصل کرنے والے ہیں, اور عشرائے مبشرہ میں یہ بھی شامل ہیں, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت کے جذبے کی وجہ سے آپ نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی, ایمان کی دعوت پیش کی, اور یہ پانچ حضرات کو بہت جلد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا جنہیں اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں عذاب دیا جاتا تھا. ان میں سیدنا بلال اور سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. چنانچہ آپ کے انہی کارناموں پر اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورۃ اللیل کی آیات کریمہ میں آپ کی مدح و ثنا فرمائی, آپ کی شان میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ لیل آیت نمبر 5-7, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن تنزیل ایمان میں ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں, تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھا سچ مانا تو بہت جلد ہم اس کو آسانی مہیا کر دیں گے. یہ آیات مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے کمالات کے بارے میں نازل ہوئی, یعنی وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے بہترین مال اللہ عز و جل کی راہ میں دیا اور روزے ازل سے متقی ہوئے کہ دنیا میں آ کر بھی گناہ نہ کیا, اور جنہوں نے ہر اچھی بات یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قول ہر فعل کو قولاً عملاً اعتقاداً سچ مانا, ہم ان کے لیے دنیا نزع قبر حشر میں ہر طرح کی آسانیاں مہیا کریں گے, بلکہ عالم کی مشکلیں انہی کے طفیل حل ہوئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ترجمہ کنز الایمان, اور اس جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے, جو اپنا مال دیتا ہے تو ستھرا ہو. اس کی تفسیر میں نور الارفان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے, یا اس طرح کہ دنیا میں نہ کوئی گناہ سرزد ہوا نہ ہوگا, قبر و حشر میں دوزخ سے اتنا فاصلہ کہ وہاں کی گرمی کو کیا آواز بھی نہ آئے, یا اس طرح کہ ان کی اولاد بلکہ تا قیامت ماننے والوں کو دوزخ سے نجات ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے, اور یہ آپ کا مقام ہے, آپ کا منصب ہے. اور جمعہ کے خطبے میں بھی جب خطیب حضرات خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہوتا ہے, وہی سیدنا ابو بکر صدیق اور چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کہ انبیاء کے بعد سب سے فضیلت اور مرتبے میں سب سے بزرگ جو ہستی ہے, جو شخص ہے, وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر, فیض صدیق اکبر, فیضان صدیق اکبر, انشاءاللہ عز و جل. نیچے نیچے اسلام بھائیوں, یوں تو تمام مسلمان دین متقی ہوتے ہیں, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تقوا کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متقی بلکہ اتقا فرمایا. بندہ تو رب سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہی ہے, لیکن اس بندے کی عظمت اور شان کا کیا عالم کہ رب جسے خود ڈرنے والا پرہیزگار ارشاد فرما دے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال ایسے خرچ فرماتے جیسے باپ سعادت مند بیٹے کا مال بلا تامل بغیر سوچ بچار کے, جیسے باپ اپنے سعادت مند بیٹے کا مال خرچ کر دیتا ہے, اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال خرچ کیا کرتے تھے. مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی زمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وقف چکی تھی. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, اسی آیہ مبارکہ میں, اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, وما بأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ترجمہ کمزور ایمان, اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے, صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور ان قریب وہ راضی ہوگا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو بعض لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت بلال یا امیہ بن خلف کا صدیق اکبر کو پر کوئی احسان ہوگا, جس کے بدلے میں انہوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے سیدنا بلال کو خرید کر آزاد کیا. اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کافر یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں. اس آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کی گواہی رب عز و جل نے دی ہے. یہ آپ کے کمال ایمان کی نشانی ہے اور آپ کو اپنی رضا اور خوشنودی کا معجزہ سنایا ہے. تو نیچے نیچے اسلامی بھائیوں, یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں جو قرآن میں, اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے مناقب بیان کیے گئے, اور چند آیتیں جیسے ہم نے سنی کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے گئے. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 360 اوقات ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک وصف بھی کوئی حاصل کر لے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا, کیا اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ان اوصاف میں سے کوئی وصف مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, تم میں وہ سارے اوصاف موجود ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشیاء میں سے کسی شے کا جوڑا خرچ کرتا ہے تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. پھر جو اہل نماز میں سے ہوگا, نماز پڑھنے والا ہوگا, اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جو اہل جہاد میں سے ہوگا, اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا. جو خیرات کرنے والا ہوگا, اسے باب الخیرات سے بلایا جائے گا. جو روزہ رکھنے والا ہوگا, اسے باب الصیام یا باب الریان سے بلایا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے۔ ایک مطلب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے، آپ کی عبادت کا حال یہ تھا، حالانکہ جنت کی اشارت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرما دی، پھر بھی عبادت کا عالم یہ تھا کہ ایک مطلب صحابہ کرام مجلس میں حاضر تھے، اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں روزے دار ہوں۔ سرکار نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا تھا؟ ابو بکر بولے، میں گیا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو یوں گویا ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے۔ اس کے بعد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اوصاف اسی شخص میں ہوں گے جو جنتی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی تھی، جس کے باعث زبان رسول سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سے نوازے گئے۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری تمام امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ ایمان کا باب ہو، اعمال کا باب ہو، خیرات کا باب ہو یا حسنات کا باب ہو، تصدیق و تسلیم کا باب ہو، جو شخص ہر میدان میں امت سے سب سے آگے ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جنت میں بھی امت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابی زندگی کا جو عنوان تھا وہ تھا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ ان کی کتابی زندگی کا عنوان تھا، اور ان کی پوری شخصیت اسی عنوان کے گرد گھوم رہی ہے۔ یوں تو سارے صحابہ سرکار کے پر جان نثار کرنے والے تھے، لیکن جو مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن تین چیزیں انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں، انسان اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، انسان اپنی جان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ انہیں محبتوں کی وجہ سے اس نے دنیا میں اتنے سارے بکھیرے پال رکھے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہی تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ اسلام کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ انفرادیت بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ، جن کا نام ہم نے سنا عثمان ہے، یہ آپ خود آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے، یہ چاروں نسلیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ یہ آپ کے سوا آپ سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوا یہ مرتبہ، اور نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہوگا کہ چار نسلیں صحابیت کے مرتبے سے سرفراز ہوئی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ کے بیٹے جب اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، آپ کے بیٹے نے اس وقت اپنا واقعہ اپنے باپ کے سامنے اسلام لانے کے بعد سنا رہے تھے، کہتے ہیں، ابا جان، اسلام لانے سے پہلے میں ایک غزوے میں آپ کے اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، ایک جنگ میں اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، اور اس جنگ میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں تھی، لیکن شفقت فطری کی وجہ سے، والد ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھ گئی، محبت نے جوش مارا اور میں نے اپنی تلوار ہٹا دی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرماتے ہیں کہ بیٹا وہ تو تم تھے کہ جس نے میری گردن سے اپنی تلوار ہٹا دی، خدا کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں تم آتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم اسلام کے خلاف لڑ رہے ہو، بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہو، تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دامن سرکار سے جب ہو گئے وابستہ، دامن سرکار سے جب ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ صرف لفاظی نہیں تھی، ان کا یہ کہنا نہیں تھا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کبھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ماموں کو ایک جنگ میں، وہ اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا، تو اس کو جنگ میں قتل کر دیا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے برعکس اگر کوئی دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتا ہے، سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ روم کا صہیب ہو یا حبشہ کا بلال ہو، اسے سب اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا تو وہ لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں، تو دعوت اسلامی والوں کو خصوصاً امیر اہل سنت کی ذات کا وہ فیض اور وہ قرب نصیب ہوا، اور دعوت اسلامی والوں کو امیر اہل سنت کی وہ برکتیں حاصل ہوئی کہ دعوت اسلامی والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دامن عطار سے جب ہو گئے وابستہ، دامن عطار سے جب ہو گئے وابستہ، نسبت کے یہی رشتے گھر بار نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ اولاد کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذبہ تھا اپنی اولاد کو قربان کرنے کے حوالے سے، اسی طرح مال کی قربانی کا حال یہ تھا کہ جس دن آپ مسلمان ہوئے آپ کے پاس 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، اس میں سے 35,000 درہم تو مکہ مکرمہ میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت پر خرچ کر ڈالا، اور باقی 5,000 درہم جو تھے وہ رقم لے کر ہجرت کی انہوں نے، اور وہ ساری رقم بھی مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ کے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ جو ہم نے بارہا کتابوں میں سنا اور پڑھا کہ آپ نے کس طرح اپنے مال کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا مجھے ملا، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال طلب کیا تو شاہراہ عشق کے سالکین دوڑ پڑے، کوئی اپنا چوتھائی مال لے کر آیا، کوئی اپنی آدھی متاع لے کر آ گیا، اور ابو بکر صدیق گھر کا گھر اٹھا کر لے کر آ گیا۔ سرکار نے پوچھا ماں تو کئی دن یہاں لکھا ہے، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنے اہل کا حصہ رکھ کر صدقہ کیا جائے، لیکن محبت کے قانون میں محبوب کے مطالبے کے بعد مال پاس رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے صدیق اکبر اپنی متاع خود لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ابا پہنی ہوئی تھی، جو کرتا پہنا ہوا تھا، اس کو آگے باندھا ہوا تھا، جبریل امین آئے، عرض کی یا نبی اللہ یہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر نے ایسی ابا پہنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں سے بخیا کیا ہوا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنا سارا مال اس پر خرچ کر دیا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام، اللہ تعالیٰ کا سلام ابو بکر کو پہنچائیں، اور ان سے پوچھیں کیا یہ اس فقر و تنگ دستی پر خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا, اس پہ کرے تسلیم و رضا نے کتنا پیارا جواب دیا, عرض کرتے ہیں میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں تو اپنے رب سے راضی ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھ پر راضی ہوں جس طرح تو مجھ پر راضی ہے. یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, تمام حاملین عرش اس قسم کی عبائیں پہنے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے خلال کیے ہوئے ہیں جس طرح کی آپ کے اس یار نے کیا ہے. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم ان کی, فدا ہو کے تجھ میں یہ عزت ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک یہ حضرات تھے, ایک یہ نفوس قدسیہ تھے, ایک یہ صحابی رسول تھے جو اپنے مال کو پورا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, بلکہ خرچ بھی کر دیتے تھے. اور ایک آج ہمارا حال ہے, ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنا مکمل, جو صاحب نصاب ہیں جن پر زکات فرض ہے اور وہ اپنا مکمل حساب کرنے کے بعد اپنی زکات ادا کرتے ہیں, ہم میں سے کتنے ہوں گے ایسے؟ تو یہ وہ فرض عبادت ہے جو اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم پر لاگو ہے, ہم نہیں ادا کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو جب فرض میں ہمارا یہ حال ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, نفل کی تو کیا بات کی جائے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لٹانے والوں کا ایک انداز ہوا کرتا تھا, اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا, اللہ کے نام پر سب کچھ اپنا قربان کر دیا کرتے تھے. تو آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نام کی مٹھاس کی وجہ سے آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. چنانچہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھیڑوں بکریوں کا ایک بہت بڑا ریور تھا. فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہیں آزمانے کے لیے انتہائی سریلی آواز میں اللہ کا نام لیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوش الحانی سے محبوب کا نام لیے جانے پر جھوم اٹھے اور کہا, ایک بار پھر یہ نام سنا دو. فرشتے کہنے لگے, ہم یوں ہی نہیں سنائیں گے, بولو کیا دو گے. جبریل خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرا آدھا ریور یہ لے لو اور مجھے میرے محبوب کا نام سنا دو. انسانی لباس میں ملبوس فرشتوں نے پھر اسی شیریں انداز سے دوبارہ اللہ عز و جل کا نام دیا اور چپ ہو گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تقاضا کیا تو انہوں نے کہا, اس کے بدلے اور کیا دو گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی مال و متاع دینا بھی منظور کر لیا. فرشتوں نے پھر اسی لہجے میں وہ نام لیا اور چپ ہو گئے. اللہ عز و جل کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار نام لینے کو کہا تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا دو گے, اب تو تمہارے پاس کوئی ریور نہیں, کوئی مال نہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے کہ مجھے اپنی چاکری میں لے لو, میں تمہارا چرواہا بن کر رہوں گا, لیکن مجھے میرے محبوب پروردگار عز و جل کا نام بار بار سناتے رہنا ہے. واقعی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جس بندے کو اللہ عز و جل کی محبت کی چاشنی نصیب ہو جائے اس کے لیے یہ دنیاوی نعمتیں بے وقعت ہو جایا کرتی ہیں. وہ پوری دنیا اپنے محبوب کے نام پر قربان کر کے پھر بھی یہی کہتا ہے کہ کروں تیرے نام کے جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, وہ یہی کہتا ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کاش کہ ان کے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے کے صدقے ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب ہو جاتا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آئیے دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں گے. اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنی ماہانہ آمدنی کا ہدف بنا لیں اور کچھ گیارہواں حصہ یا بارہواں حصہ، پچیسواں حصہ، چھبیسواں حصہ یہ مختص کر دے، اور ہر ماں اللہ عز و جل کی راہ میں اس رقم کو خرچ کرنے والے بن جائے. ایک آش کہ ایسا ہو جائے کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل غیور ہے اور اللہ علیہ والا کبھی غیر کا محتاج نہیں رہتا. اللہ عز و جل اسے اپنے دریائے رحمت سے بسر کر رہا ہوں. یہ ساری اذیتیں مجھے ان ساری نعمتوں کے برعکس، یہ ساری اذیتیں آخری محبت کی خاطر مجھے منظور ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب کو سن کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیری زبان پر جو کلام جاری ہوا اس کو تیرے دل سے بالکل مطابق اور ہم آہنگ پایا گیا. اللہ تعالی نے ابو بکر تجھے میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھوں کے کر دیا ہے. نیز جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا جو تعلق ہے وہ تیرا اور میرا تعلق ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک حقیقی عاشق تھے، عاشق اکبر تھے، اور آج ہمارا بھی اس کے رسول کا دعویٰ ہے، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہمارے یہ اشعار ہیں، ہمارے یہ جذبات ہیں۔ لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن تکلیف اٹھانے کے لیے ہمارے اس عشق و محبت کے بعد میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی پاکیزہ زندگی کے ان مبارک واقعات کو ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، کس طرح محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ حضرات سرشار تھے، اور ایک ہم ہیں کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتباع رسول سے کوسوں دور ہیں، محمد رسول کا دعویٰ تو ہے لیکن نمازوں کے لیے ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، محمد رسول کا دعویٰ تو ہے لیکن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، محمد رسول کا دعویٰ تو ہے لیکن صبح کو نور کی قربانی دے کر نماز فجر کے لیے جا کر مسجد میں جانے کے لیے ہمارے قدم نہیں اٹھتے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ کیسی محبت ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب یہ آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، تمہیں بتلاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے عشق کا انداز یہ ہے کہ ہم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے کوسوں دور ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو دعوت اسلامی، پر اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو برکتیں اور عظمتیں نصیب کرے، اور امیر اہل سنت کو اللہ تعالی اپنی کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کے دامن میں، اپنی کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول ان پر فرمائے کہ سید امیر اہل سنت نے ہمیں وہ جذبہ دیا کہ ہم الحمدللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا کچھ سوچتے بھی ہیں۔ آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک سنت ہم امام شریف کو ہی لے لیتے ہیں کہ امام شریف کی سنت کو زندہ کرنا یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے، یہ ہمارے امیر اہل سنت کا خاصہ ہے۔ آج سے پہلے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے حوالے میں بھی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی اور اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو امام شریف صرف مسجد کے امام صاحب کو پہننے کے حوالے سے ہی اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو مولوی صاحب ہوں گے، جو عالم صاحب ہوں گے، وہی امام شریف پہنیں گے، باقی عوام الناس کے لیے امام شریف یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے امیر اہل سنت کا ہی خاصہ ہے کہ آپ نے اس سنت کو زندہ کیا۔ آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام شریف کی کچھ سنتیں سنتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ وہ اسلامی بھائی جو امام شریف نہیں پہنتے، وہ اس لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم امام شریف کی سنت پر عمل کریں گے، اور جو امام شریف باندھتے ہیں وہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پر استقامت رکھیں گے۔ امام کے ساتھ دو رکعت نماز 72 رکعتوں سے افضل ہیں۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ہے، ہر پیج پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا، بے شک اللہ عز و جل اس کی فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امام عرب کے تاج ہے تو امامہ باندھو، تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ پمفلٹ آ چکا ہوگا، امامہ باندھنا سنت ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے امامے کے 17 مدنی حروف، اور اس میں ہم نے ابھی جو 6 باتیں سنی، 6 یہ فرامین سنے، یہ فرامین میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی برکتوں کو پانے کے لیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تا حیات امامے کی سنت پر عمل کریں گے۔ اسلامی بھائیوں، ہم سن رہے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والدانہ عشق اور محبت تھی. یہ دنیا عشق کا انوکھا اور انمول سفر جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، اسی شانی دل ربائی اور یکتائی کے ساتھ جاری تھا. محبوب چلتے رہے، صدیق نثار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں محبوب غار ثور کے دہانی تک پہنچ گئے. صدیق گویا ہوئے، میرے آقا آپ یہی ٹھہریے، پہلے میں اندر جا کر غار صاف کرتا ہوں، مبادہ کوئی درندہ زہریلا کیڑا یا کوئی خطرناک جانور اندر چھپا ہوا ہو. میں چاہتا ہوں اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو میری ذات اس کی زد میں آئے، سرکار اس سے بالکل محفوظ رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر اندر گئے، غار کو اچھی طرح جھاڑا، فرش صاف کیا، کپڑے پھاڑ کر سوراخ بند کیے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا. جب یقین ہو گیا کہ غار بالکل محفوظ ہے، تب اپنے محبوب سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیے. خدا بند قدوس عز و جل اور اس کی ساری خدائی کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اندر تشریف لا کر اپنے صدیق کے زانوں پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں. کیا قسمت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دھری ہیں. ایک سوراخ جو کھلا رہ گیا تھا، احتیاطاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تھا تاکہ کوئی موضی چیز ہو تو وہ اندر داخل نہ ہو سکے. اب احتیاط کی بات ہے کہ اس غار میں ایک سانپ تھا، وہ ہر سوراخ پر پھرا کہ کہیں سے راستہ مل جائے، کہیں راستہ نہ ملا تو وہ انگوٹھے والے سوراخ پر آیا. یہاں جگہ کچھ نرم معلوم ہوئی لیکن پھر بھی وہ بند تھی تو اس نے ڈنک مار دیا. تکلیفی شدت سے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے اور وہ اشک عشق میں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ کریم پر بوسہ لینے کے لیے جھکے تو سردار کی آنکھ کھل گئی. دل تو نبی کا سوتا ہی نہیں، صرف آنکھ سوتی ہے. آنکھ کھل گئی، فرمایا ابوبکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن یعنی پھوک مبارک زخم کی جگہ پر لگایا. سرکار کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ زہر کا سارا اثر ظاہر ہو گیا. مشکل جو سر میں آ پڑی تیرے ہی نام سے چلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، نبیوں کے سرور و امام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس وقت کفار ناہنجار وہ بھی تقریباً غار تک پہنچ گئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشویش میں پڑ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو کفار تو بالکل پہنچ گئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عاشق اکبر کو دلاسہ دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے. اس تسلی کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا، وہی نازل ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر مہر لگ گئی کہ اب قیامت تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کی جا سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ ہے کنز الایمان، صرف وہ جانتے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے. یہاں معی نہیں فرمایا بلکہ معی یعنی میرے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا معنا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ دے لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، منزل صدق و عشق کا رہبر، سیدنا صدیق اکبر، انگوٹھا رکھا سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہلیا دل پر، یہ سب کچھ ہے خاطر دل، یہ سب کچھ ہے خاطر دل پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، وہی بھی نازل ہو گئی، اللہ کے محبوب دلاسہ بھی دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اسباب حفاظت کے کتنے پیارے فرمائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غار پر مکڑی کا جالا, مکڑی کو حکم دیا وہ مکڑی وہاں پہنچ گئی اور مکڑی نے جالا بن دیا. اور اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جب وہ کفار غار کے دہانے تک پہنچے اور ان کی آوازیں صاف اندر سنائی جا رہی تھی, ایک نے غار کے اندر جانے کا مشورہ بھی دیا, لیکن اچانک ان کی نظر غار کے دہانے پر بڑی صفائی کے ساتھ بنے ہوئے مکڑی کے جالے پر جا پڑی جو درست حالت میں تھا. یہ دیکھ کر ایک دوسرے شخص نے کہا, اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جالا ضرور ٹوٹ جاتا, اس کی موجودگی بتاتی ہے کہ اندر کوئی نہیں گیا. امام موسیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ مردہ شریف, جس کے اشعار کو ہم گنگناتے ہیں, وہ کیا شعر ہے؟ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً, آپ بھی پڑھ لیجیے, مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اسی میں سیدنا امام موسیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, وما حب الغار من خیر ومن کرم وکل ترک من الکفار عنہ عمی. اور یاد کرو, جب غار ثور نے خیر اور کرم کو اکٹھا کر دیا اور کفار کی ہر آنکھ آپ کو دیکھنے سے اندھی تھی, خیر سے سردار اور کرم سے صدیق اکبر مراد ہیں. آگے جا کر سیدنا امام بوسیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیر البریت لم تمسک ولم تعمی, کہ انہوں یعنی کفار نے کبوتری اور مکڑی کو خیال کیا کہ مکڑی نے حضور پر جالا نہیں تنا اور کبوتری نہیں اڑی. انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر کوئی غار میں ہوتا یا داخل ہوتا تو یہ نشانات ختم ہو چکے ہوتے. سیدنا مولا علی قاری ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر واضح ترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑے دشمن سے ایک کمزور ترین شے یعنی جانے کے ذریعے بچا لیا, یعنی مکڑی کے جانے کے ذریعے بچا لیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ نبی اور واضح دوست کے مراتب کی بلندی پر اظہر علامات میں سے ہے کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے آپ کی خدمت کرتے ہیں, یعنی بڑی پرندے اور کیڑے مکوڑے آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ حرم کے کبوتر اس وقت اسی کبوتری کی نسل سے ہیں جو اس وقت غار ثور کے دانے پر تھی. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف انسان, نہ صرف مسلمان, نہ صرف انسان, نہ صرف حیوانات, بلکہ جمادات بھی محبت کیا کرتے تھے. لکڑی کا وہ تنا جس کے متعلق ہم نے ستون خنانہ, جس کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ سرکار کے فراق میں رو پڑا تھا اور سرکار اس کے قریب ہو کر اسے دلاسہ دیتے ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ ستون خنانہ خاموش ہو جاتا ہے, چپ ہو جاتا ہے. جیسے شفقت سے کوئی اپنی بیٹی کو سینے سے چمٹاتا ہے تو وہ رونے والا بچہ چپ ہو جاتا ہے, اسی طرح اس ستون خنانہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شفقت فرماتے ہی تو وہ چپ ہو جاتا ہے. اس کے ضمن میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ستون انانا کے ضمن میں کہ وہ ستون کہتا ہے, اس ستون سے میرے آقا نے پوچھا کہ ستون کیا کہتا ہے, اس نے عرض کی میری جان آپ کی فراق میں خون ہو گئی ہے, اے جانے جہاں آپ کے فراق میں میری جان نکل گئی, میں آپ کے فراق میں کیوں نہ رہوں, پہلے میں آپ کی مسند تھا, اب آپ نے مجھ سے کنارہ کش ہو کر ممبر کو مسند بنا دیا. آپ نے فرمایا, اے وہ درخت جس کے باطن میں خوشبختی ہے, اگر تو چاہے تو تجھ کو پھر ہری بھری کھجور بنا دے تاکہ مشرق و مغرب کے لوگ تیرا پھل کھائیں, یا اللہ تعالیٰ تجھے اگلے جہاں بہشت کا سرخ بنا دے اور وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرو تازہ رہے. اس نے عرض کی میں وہ بننا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے. مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم غافل انسانوں کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے غافل تو بھی بیدار ہو جا اور خشک لکڑی سے پیچھے نہ رہ جا, یعنی جب ایک لکڑی بار البقا کی طرف گار ہے تو انسان کو تو بطریق اولا اس کی خواہش اور آرزو کرنی چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ امیر اہل سنت الشخصیت یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جو جانے اس کے رسول بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے لاکھوں مسلمانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی, اور وہ تائب ہو کر صلاح و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے، جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، بد نگاہی کے عادی نگاہیں نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے والے بن گئے، زرد برد لباس پہن کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر تفریح گاہوں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئی کہ مدنی برقعہ ان کے لباس کا حصہ بن گیا، ماں باپ سے گستاخانہ انداز اختیار کرنے والے ان کا ادب کرنے والے بن گئے، جن کی حرکتوں کی وجہ سے کبھی بھی پورا محلہ بند ہوا کرتا تھا وہ سارے علاقے کی آنکھ کا تارا بن گئے، چوری اور ڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے بن گئے، کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناک بھوں چلانے والے عاجزی کی فکر بن گئے، ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کے علم و عمل میں ترقی کی دعائیں دینے والے بن گئے، گانے سننے کے شوقین سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کیسے سننے والے بن گئے، فوج کلامی کرنے والے ناطق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے والے بن گئے، یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے تڑپنے والے بن گئے، مال کی محبت میں مرنے والے، فکر آخرت میں مبتلا رہنے والے بن گئے، شراب پینے کی عادت پالنے والے، عشق مصطفیٰ کے جان پینے والے بن گئے، اپنا وقت فضولیات میں برباد کرنے والے، اپنا اکثر وقت عبادت میں گزارنے کے لیے مدنی انعامات کے عامل بن گئے، فحش رسائل اور ڈائجسٹ کی رسیا امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کے رسائل اور دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرنے والے بن گئے، تفریح کی خاطر ٹور پر جانے کے عادی راہ خدا میں سفر کرنے والے بن گئے، کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا محور قرار دینے والے، اس مدنی مقصد کو اپنانے والے بن گئے، آپ بھی ساتھ دوہرا دیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں کہ جس مدنی ماحول پر اللہ عز و جل کا خصوصی کرم ہے، جس مدنی ماحول پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر ہے، اور ہاں ہاں اس مدنی ماحول پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خصوصی پیغام ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں، دعوت اسلامی کے تحت بٹن سبٹن اسلامی بھائیوں کے سیکھنے سکھانے سے سرشار مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، عاشقان رسول کے مدنی قافلے قافلوں کی تو کیا کہنے، سنیے اور سنیے ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ بلوچستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا، مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سر میں چار چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہو گئی تھی، جس کے سبب ان کو آدھے سر کا درد ہوا کرتا تھا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ جب درد اٹھتا درد کی طرف والے چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ تکلیف سے اس قدر تڑپتے کہ دیکھا نہ جاتا تھا، ایک رات کسی طرح وہ درد اس سے تڑپنے لگے، ہم نے گولیاں کھلا کر ان کو سلا دیا، صبح اٹھے تو حشاش بشاش، انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ پر کرم ہو گیا، میرے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بما چار یار کرم فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اس کا درد ختم کر دو، چنانچہ یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھول دیا اور میرے دماغ میں سے چار کالے دانے نکال دیے، اور فرمایا بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، سفر سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا کہ بھائی کمال ہے تمہارے دماغ کے چاروں دانے قائم ہو چکے ہیں، اس پر اس شخص نے رو ہو کر مدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا، ڈاکٹر بہت متاثر ہوا، یہاں تک کہ اس ہسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 افراد نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کر لیں، اس بعض ڈاکٹروں نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کر لی، اپنی کایا ہی بلک دے دنیا کی، یہ شان ہے کہ جو خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے بھی جو انشاءاللہ ہمیں حصہ ملے گا ان کے ایصال ثواب کی نیت سے، آئیے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے. اور جیسے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے امام کے متعلق سنا، تو بیان کے اختتام پر امام کی کچھ سنتیں بھی مزید جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اور یہ نیت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ امام شریف کی سنت پر تا حیات پابندی کریں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحات 303 پر ہے. امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے، جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسی مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں. مناسب یہ ہے کہ امامی کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے ہیں. الٹی جانب شملے کا لٹکانا خلاف سنت ہے. امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ. امامہ قبلہ روح کھڑے کھڑے باندھیے. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو. رومال اگر بڑا ہوا ہو کہ اتنے میں پیچ آ سکے جو سر کو چھپا لے تو وہ امامہ ہی ہو گیا، اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکے لپیٹنا مکروہ ہے. امامہ اتارتے وقت بندھا بندھایا رکھ دینے کی بجائے ایک ایک کر کے پیچ کھول لیا جائے. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، دستار مبارک آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بود و گاہے سیاہ احیانم سبز. اس کا ترجمہ سنیے اور سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا. الحمدللہ عز و جل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے. دعوت اسلامی نے سبز سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے. سبز سبز امامے کی بھی کیا بات ہے، میرے مکی مدنی آقا نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز سبز ہے. عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سر سبز رکھیں، اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کی بجائے ایسا پیارا پیارا اور نکھرا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز سبز گنبد کے سبز سبز جلووں کے تپیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے. نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر با حیات عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہر جمعرات کو ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں خوش نصیب اسلامی بھائی درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹتے ہیں. آئیے آپ بھی پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات جیسے آج کی رات ہے اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا اپنی موت کے وقت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ پیارے آپ کا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد. جو خوش نصیب یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اب بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتم بدوام ملک اللہ. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضا له. ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی ہم نے جو درود پاک پڑھے وہ مکتبۃ المدینہ کے اشاعتی ادارے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مایا ناز تصنیف امیر اہل سنت کی تحریر کردہ مدنی پنسورہ سے ہم نے یہ درود پاک ابھی پڑھے، تو ہر اسلامی بھائی اسے حاصل فرمائے اور اسے ضرور گھر میں رکھے اور اس کی برکتیں لوٹے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور کے درجہ خامسہ کے طالب علم جنہوں نے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت قفل مدینہ کورس یعنی اشاروں کی زبان سیکھی ہوئی ہے. 29 مئی 2009 یعنی چند دن پہلے ہی کی بات، بروز جمعہ المبارک مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے توڑے اسٹاپ والٹن روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے پہنچے. ہوٹل میں 7 گونگے بہرے موجود تھے جن میں 2 عیسائی تھے، کرسچن تھے. مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت پیش کی. ان گونگے بہروں میں سے عیسائی گونگے بہرے سوالات کرنے لگے جن کا مبلغ دعوت اسلامی نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے اطمینان بخش جواب دیا. تقریباً آدھے گھنٹے تک مبلغ دعوت اسلامی ان پر انفرادی کوشش کرتے رہے. الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش رنگ لائی اور دونوں عیسائی گونگے بہرے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں اشاروں کی زبان میں کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیا. دونوں 9 مسلم گونگے بہرے یعنی 20 اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کی اور اتوار کو ہونے والی تربیتی نشست میں بھی تشریف لائے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کم و بیش 41 مختلف صوبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے، جس میں ایک صوبہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہے یعنی بلائنڈ اور ڈیف. ہفتہ وار اجتماع میں ان کے لیے الگ حلقے کی ترتیب ہوتی ہے جس میں تربیت یافتہ اسلامی بھائی اشاروں کی زبان میں حمد و نعت، منقبت و مناجات، بیان، ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام کی ترکیب بناتے ہیں. یہ اسلامی بھائی بھی 30 دن، 12 دن اور 3 دن کے لیے رائے خدا عزوجل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہفتہ وار تربیتی نشست ہو یا اجتماعی ذکر و نعت، رمضان مبارک کا احتکاف ہو یا آراس بزرگان دین کا موقع، صوبائی اجتماعات ہو یا بین الاقوامی اجتماع، مجلس خصوصی اسلامی بھائی ان کی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتی ہے. ان میں مدنی کام کرنے والوں کرنے کے لیے اشاروں کی زبان سیکھنا بے حد ضروری ہے. گونگے بہروں میرے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام ہو، اس جذبے کے تحت الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کا قفل مدینہ کورس یعنی اشاروں کی زبان کا کورس 4 جولائی 2009 بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی کوشش فرمائیں، نیت فرمائیں کہ ہم بھی اس کورس میں شرکت کریں گے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلا کر تیار کریں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گزشتہ کل سے دعوت اسلامی کے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیتی کورس اور مدنی قافلہ کورس شروع ہو چکا ہے. تو خواہش مند اسلامی بھائی آج بھی اگر رابطہ کریں گے تو مجلس ان کی ترکیب بنا دے گی انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ الحمدللہ عزوجل ہمارے لیے کتب شائع کر رہا ہے. المدینۃ العلمیہ کی یہ نئی کتاب بہار شریعت حصہ 11 یہ آج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر آ چکا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کی سب نیت فرمائیں انشاءاللہ. الحمدللہ عزوجل اس حصے میں خرید و فروخت کے بارے میں الحمدللہ عزوجل مسائل کا تذکرہ ہے. تمام اسلامی بھائی اس کو حاصل کرنے کی نیت فرمائیں. اس کا ہدیہ 60 روپے ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلم الباری کا سنت و برا بیان ویڈیو سی ڈی میں اور آڈیو سی ڈی میں مکتبۃ المدینہ نے آج شائع کر دیا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا فخر کے لیے مستعد ہو جا جب تجھ پر فخر آئے گا. ان باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے پسندیدہ اپنے نیک بندوں کو اپنے دوستوں کو آزماتا ہے، ان پر آزمائش آتی ہے، بلا اور مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں. ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے. تم نے اتارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. مٹ گئے، مٹ گئے، مٹ جائیں گے دشمن تیرے. اے میرے آقا مٹ گئے، مٹ گئے، مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کا بھی چرچا دے رہا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائش اور امتحان کی جھڑی آئی, آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا, آج تک آپ کے نام کے دنکے بجتے رہے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, آج تک آپ کے نام کے دنکے بج رہے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کو ستایا گیا, آپ خود فریاد کرتے ہیں, اس طرف آتا ہے دین, اس طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شاہ, تم سے کرو رو دو رو دو. ایک مسلمان صحابی شہید ہو رہا ہے, پکش ہے, پانی پیش کیا جا رہا ہے, ادھر سے دوسرا صحابی جو کر رہا لتش لتش کہہ رہے پہلے میرے بھائی کو پانی دے دو, جب ان کو پانی پیش کیا جا رہا ہے اور آواز آتی ہے لتش لتش کہتے ہیں پہلے میرے اس بھائی کو پانی دے دو, یہاں تک کوئی پانی نہیں پیتا سب شہید ہو جاتے ہیں. ہے تم مائے آئے تو درے سے بیابان ہو جا, نغمائے موت سے ہنگامائے طوفان ہو جا, قوت عشق سے ہر پخت کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ماں سوا اللہ کے لیے آج ہے تقدیر تیری, تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے نگران شورا نے یہ سنت و برا بیان 3 محرم الحرام سن 1430 سن ہجری کو اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باون مدینہ میں فرمایا. اس کا نام ہے فضائل آفاق. سب لیں گے نا اس کو انشاءاللہ, سب لیں گے اور اس کو انشاءاللہ زوجہ تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کا آڈیو بیان بھی مطلب آ چکا ہے, آڈیو اور ویڈیو بیان دونوں ہیں, تو جو مطلب آڈیو نہیں جو ویڈیو دیکھنے کی سہولت نہیں پاتے تو وہ آڈیو لینے کی نیت فرما لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ زوجہ کی دیر میں انشاءاللہ ذکر الہی ہوگا, انشاءاللہ دعا ہوگی, پھر انشاءاللہ عزوجل صلاۃ السلام نماز عشاء ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ عزوجل سنت والے حلقے لگائے جائیں گے. انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائی آرام فرمائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پر تہجد پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ فجر کے بعد سنت والے بیان آنا کا سلسلہ ہوگا, سنت والے بیان کا سلسلہ ہوگا, پھر اشراق و چاشت پر ہمارا یہ اجتماع ختم ہوگا اور یہاں سے ہاتھوں ہاتھ 30 دن 12 دن اور 3 دن کے لیے رائے خدا میں مدنی قافلے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ. مدینے جانے والے اور خوش نصیب زائرین جو عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس سال جا رہے ہیں, ان سب کے لیے خوشخبری ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز نے انشاءاللہ 21 جون بروز اتوار دوپہر 3 بجے عمرے پر جانے والے زائرین کے لیے تربیتی اجتماع ہوگا اور اس اجتماع میں انشاءاللہ عمرے کا طریقہ اور مدینہ پاک کی حاضری کا طریقہ بیان کیا جائے گا. تو وہ اسلامی بھائی جو اس سال عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, وہ بالخصوص اور جو عمرے پر جانے کی طلب رکھتے ہیں, مدینے جانے کی تمنا رکھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تربیت سسٹم میں ضرور تشریف لائے. ایک بار پھر تاریخ سن لیں, 21 جون اتوار کے دن دوپہر 3 بجے انشاءاللہ یہی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کی مجلس سے حج و عمرہ کی طرف سے عمرہ تربیت اجتماع ہوگا. خود بھی تشریف لائیں, اور آپ کے جاننے والوں میں سے جو بھی اسلامی بھائی عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں یا ان کا کوئی اس حوالے سے پلان ہے تو ان کو دعوت دیجیے تاکہ وہ صحیح معنوں میں تربیت کر کے ہر بہن طیبین کی حاضری کو جا سکے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو, پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران انصاری سلمہ الباری نے بڑا ہی پیارا تاجروں کے تربیتی اجتماع میں سنت و بڑا بیان فرمایا. اس اجتماع کے اختتام پر تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے, بزنس مینوں کے لیے بڑا ہی پیارا اعلان ہوا کہ انشاءاللہ تاجروں کے مسائل اور اس تجارت کے اندر بزنس کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے بچنے کے لیے شرعی احکام کو سیکھنے کے لیے یہی فیضان مدینہ میں انشاءاللہ تجارت کورس کروایا جائے گا. الحمدللہ یہ تجارت کورس 28 جون بروز اعتبار سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 15 دن تک جاری رہے گا, 12 جولائی بروز اتوار تک, اور صبح 8 سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ یہ تربیتی اجتماع ہوگا, تربیتی کورس ہوگا. تو آپ میں سے وہ اسلامی بھائی جو تجارت کرتے ہیں, بزنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, خرید و فروخت کے معاملات ہمیں صبح شام پیش آتے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی زندگی میں ہم نے بہت سارے ڈپلوما کے لیے کوششیں کی ہوں گی, کورسز کیے ہوں گے, یا جس بھی بزنس کو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ہم بزنس کے حوالے سے کو کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شرعی طور پر ہم اپنے بزنس کو درست کر پا رہے ہیں یا نہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اجارے کے کیا مسائل ہیں, اگر شراکت پارٹنرشپ ہو رہی ہے تو اس کورس میں شراکت کے مسائل بھی بتائے جائیں گے. بے اور شرح کے اندر کون سی ایسی شرائط ہوتی ہیں جس کو لگا کر ان شرطوں کو شامل کر کے ہم اپنی خرید و فروخت کو الگ کر ڈالتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بڑا سنہری موقع ہے, بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے, تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو آپ میں سے بزنس مین اسلامی بھائی ہیں, کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے پرچون کی دکان کیوں نہ ہو, چھوٹی سی دکان پر کاروبار کیوں نہ کرتے ہو, اس تربیتی اجتماع میں ضرور تشریف لائیں, اور دیگر بزنس مین اسلامی بھائیوں کو, تاجر اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت عام کریں. ان شاء اللہ 28 جون بروز اتوار صبح 8 سے 10 بجے روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں تجارت کورس ہوگا. آپ میں سے کون کون شرکت کرے گا ان شاء اللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام زندگی کے معمولات سنت کے مطابق گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 28 جون سے انشاءاللہ 12 دن کا تجارت کورس ہوگا. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اب ذکر ہوگا تمام اسلامی بھائی

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا رحمن يا رحيم, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک و مولا, ہم نے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھا دیے ہیں. اے اللہ ہم گناہگار عشقیاں شعار ہر طرح سے بیکار بندے, اے اللہ تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے تیری ہی بارگاہ میں تجھی سے سوال کرنے کے لیے حاضر ہیں مولا. اے پروردگار, ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بے حد گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارا روا گناہوں سے پر ہے. اے اللہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت سے بھرمار ہے. اے مالک ہم اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں مولا. اے اللہ ہم نے اپنی تمام زندگی گناہوں میں بسر کر دی. اے اللہ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں نمازوں کے اوقات آتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں. اے اللہ دن بھر مال کمانے کی دھن سوار رہتی ہے, حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. اے اللہ اس زبان سے ہم نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں. اے اللہ دن بھر یہ زبان جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی دل آزاری بہتان, اے اللہ نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. اے مالک و مولا, اے اللہ ہم ان آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ ہم کامیاب ہو نہیں پاتے. اے اللہ ہم ان کانوں سے فحش سننے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن مولا اے اللہ ہم بچ نہیں پاتے. اے مالک و مولا, یہ قدم گناہوں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں, یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, سلسلہ آہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے, سلسلہ آہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے, نت نیا جرم ہری راج ہوا جاتا ہے, قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑا جاتا ہے, دل پر ایک خیل سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. لاؤ اس کے کہاں سے جو سیاہی دھوئے, اے میرے اللہ لاؤ اس کے کہاں سے جو سیاہی دھوئے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے, امتحان کے کہاں قابل ہوں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں پیارے اللہ, بے سبب بخشے مولا تیرا گیا جاتا ہے, بے سبب بخشے مولا تیرا گیا جاتا ہے, بے سبب بخشے مولا تیرا گیا جاتا ہے. اے مالک و مولا ہماری حرمی مسکرت فرما دے, اے اللہ ہماری بخشش فرما دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے اے اللہ گناہوں کی محبت نکل جائے. اے اللہ ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ مالک. اے اللہ میرے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اللہ اس پر دعا میں ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں تجھی سے التجا کر رہے ہیں مولا. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا, ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے پروردگار ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے مولا کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مسوا دے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رت جگوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا, ہماری گناہوں کی عادت نکل جائے. اے اللہ نیکیوں میں دل لگا دے. اے اللہ نیکیوں سے پیار دے دے, نیکیوں سے محبت دے دے, نیکیوں سے الفت دے دے. اے مالک و مولا ہمیں پنج وقت نماز با جماعت سب اول میں پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں پنج وقت نماز با جماعت سب اول میں پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں پنج وقت نماز با جماعت سب اول میں پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے, غیبت سے بچا لے, گالی گلوز سے بچا لے, فلم ڈراموں سے بچا لے, گانے بازوں سے بچا لے. اے اللہ ہر گناہ سے بچا لے, نیکیوں میں دل لگا دے. اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد اور مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا. اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اے اللہ ہمیں موت کے وقت عطا فرما دے. اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر ہمیں مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. اے مولا, اے پروردگار, اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب گناہگار اپنی قبروں میں جاتے ہیں, ان کی قبروں میں آگ بڑھا دی جاتی ہے, ان کی قبروں میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں, ان کی قبروں کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. اے اللہ تو ہماری کمزوری جانتا ہے مولا, ہم کتنے کمزور اور لاپرواہ ہیں. اب دنیا میں معمولی سب بچر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو سانپ اور بچھو کیسے برداشت ہوں گے. اے اللہ نے دیا کہ معمولی سی آگ برداشت نہیں ہوتی تو صبر کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے. اے اللہ نے دیا میں معمولی کسی کا پیچھنا برداشت نہیں ہوتا, دبانا برداشت نہیں ہوتا. اگر گناہوں کے صبر کو بندے دبا دیا مولا, ہم دبا ہو جائیں گے. پروردگار تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. بچا لینا ہمیں, قبر کی تنگی سے بچا لینا ہمیں, قبر کی رحمت سے بچا لینا ہمیں, قبر کی گمراہی سے بچا لینا ہمیں, قبر کی تاریخی سے بچا لینا. اے اللہ ہماری قبر کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے جگمگا دینا. ہماری قبر میں یا اللہ مدینے منورہ کی طرف سے کھڑکی کھول دینا. اے اللہ پیچھے مدینے اور ہماری قبر کے درمیان جتنے پردے ہائی ہو ملک کو دور کروا دینا. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا. اے اللہ قبر میں سکون عطا فرما دینا. ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لینا. اے مولا ہمیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا. اے مولا کریم، اے اللہ دنیا میں جب تک رہے مولا تیرا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے. اے اللہ جو تجھے بتائے گئے احکامات میں ان پر عمل کرتے رہے. اے اللہ تیری نافرمانی والے کاموں سے بچے رہے. اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے. اے مولا کریم ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے پروردگار جو بیماریاں بیماروں کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں مولا ان کی تمام بیماریاں دور کر دینا. اے اللہ جو مریض اسپتالوں میں ہیں اللہ ان کی بھی بیماریاں دور فرما دے. اے اللہ جو گھروں میں مریض ہیں ان کی بیماریاں بھی دور فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو صحت یابی عطا فرما دے. مسلمانوں کی جملہ پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جو مصیبت رہتا ہے ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ آج مہنگائی کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے مولا. اے اللہ مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے. اے اللہ تھوڑے پر صبر آ جائے. اے اللہ قناعت کا زور عطا کر دے. اے اللہ قناعت کا جذبہ عطا کر دے. اے اللہ رزق حلال میں برکت عطا کر دے. رزق حق کر دے. اے اللہ حرام کمانے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، حرام کی طرف دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے. اے اللہ حرام کی طرف چلنے سے بچا لے. اے اللہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا لے. اے اللہ تیرے غیب کے خزانوں سے ہمیں عطا کر دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں مولا. ہمیں حلال طیب اور آسان روزگار عطا فرما دے. اے مولا کریم، اے مولا کریم تمام بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے. اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے. اے اللہ ان والدین کے لیے یا اللہ خوشی کا سامان کر دے. اے اللہ جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں مولا ان والدین کے لیے خوشیوں کا سامان کر دے. ان کے لیے نیک سنت و بھرے رشتے عطا کر دے. اے اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حالات بہتر فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو اول سلیم عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دے. اے اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے. اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی بعد الحاضری عطا فرما. اے اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. میٹھے مدینے کی بعد الحاضری عطا فرما. میٹھے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت اور موت نصیب فرما. اے پروردگار ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت قبلہ مولانا محمد الیاس قرآن قادری دامت رحمت العالیہ کا سایہ ہمارے سر پر قادر قائم فرما. ان کا ان کے اہل خانہ کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما. علماء و مشائخ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ہر دعوت اسلامی والے کی حفاظت فرما. اے اللہ کہیں سفر پر ہے مولا سب کی غیب سے مدد فرما، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے قبول فرما لے. ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. مدنی انعامات کا عامل بنا دے. نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرما دے. انفرادی کوشش کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. یا رحم الراحمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمیشہ کے لیے راضی. اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے پروردگار جو مانگا وہ بھی عطا کر دے. جو نہ مانگ سکے مولا وہ بھی تو ہمارے دلوں کے حال سے باخبر ہے مولا وہ بھی عطا کر دے. جس کے کسی نے بھی دعا کے واسطے عرض کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسے مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے کسے مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے کسے مجبور کی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله سلام يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك مصطفى جانے رن مد پیلا ہو سلا شمع بج میری دار پیلا ہو سلا سہانی بھری چمتا راتا اس دل سات تیرا ہو سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک اے مدینے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں جانے جانا سلام کہتے ہیں آرزوئے Thank you. رحمان تو بھری دربار میں جانے جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بزم ہدایت نام تو سلام رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ مجلس کے اختتام دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك يا رسول الله. صلى على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الوجود والكرم وعليه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الشمال وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أذان کا احترام کرتے ہوئے بشربو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور دہروں نگیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.